یاد ساتنا دا دغه ماکین را ته وځه دا کوم چې د ګور شاعر شاعرین د بوخاری د ګور د بوخاری په مشر هته د قران بوخاری په مشر کې علامه حافظ ابن حجر السلامي رحمه الله عليه حد مباقي نهم ذ جو ثواب دې کوم دې صفکه جو ثواب دې کوم دې صفکه دې دې حدیث کی پر وضاحت کی حافظ نے شریف ابن حجر رحمه الله عليه یو سړی دې دې کوم دې ظاهر ادا دا دې کوم دې نام عالمي کی چې دا کوي صلاح نه کوي او څو شو کو حافظ ابن حجر السلامي رحمه الله عليه دارم دې جوانگر شرح دا عینی و مرید بخاری شرح دا ناظر کے حافظ بدردین عینی رحمت اللہ دے اغوال ہم نبی حدیث کی کتاب میں بسر آلے دے کہ انہ رضینا نور لکا خیل رات رفی صدا کن لدینا مرات دا دری طلاق دے و زندہ نبی عمد بخاری نہم جس کیوں جس سوا ودی بسرقا و عمد بخاری کی ہم دا مصدر آدھا اور راکھ کے تصدر آلہ پسر داری دا حافظ بن حجم سکو شرح کی ہم آدھا چلا دین صلاح تیو زرکان ورکلی شوی دی او بیان دین صلاح اسلام ورکلی شدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شید دی معلوم اصلا چی تری یو دی تری دی اور دارنگی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم دارا باب ستا اسلاماتو ہوئی صلاح و منزیر دیتا یا دعاب ہم اجاز السلام اصلاح دادی دینا جنگل احادیث دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا اسلاما مخی ہوئی ددین علاوہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم دارا باب ما جا سی مزار اصلاح اصلاح سے بعد کو بیان دا آخر و آیات کی جدادی نتا معلوم دی چی پرکات صداسا دا ناقیز دی و این کنن من معافن اگر کی بادری و آلکی و سری و اکیلی سوٹے امام دے حدیث احمد اللہ دے اگر کی بادری و اطلاقی دے و زرطا نیم و اکیلی دی دیتا میں پاک دے دی او دا حق پاک دلان دی دا حدیث دی کرنی دا حدیث جو جا دی اور حضرت عشق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دا کم روایت امام دیتا اسلام بیان کر دا مسلہ ہم کرتا گئی کہ حضرت کرکڑی دا چیئے اور سڑے کبھی دکری طلاق رکھ کے اپنی آخر خاون دی کے اوپر رہنے میں لائے دونا اگا خاون دی طلاق رکھ کے نبی علیہ السلام نے مفوض سکو نبی علیہ السلام نے نا ترسول کو ریچی کی روشی کی نبی دنی بھی خاون دا پاردار جو اس کے دے نشی ان دی بلان دی کا حدیث ذکر کرے دا حدیث دین علاوہ مسلم شریف ذکر کرے دے نو دی دس دا سلاکن نا ہم ظاہر دا معلوم ہوتوا چی سوک دی دا طلاق دی دریوار پی زیر فسوکی قدید آنی قدید سے دے نبیات دار قدود احمد اللہ دے دین جد صدر سوا اکنج اس سفر کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاد جب وقر ودور ایم راہ ترمی صلاح سن چدا دیل ودور کی دم تحقیق لدر ہو نبیات دار قدود آنی رائے قدید دارنا کی ترکو دے چدا کن افقاد وقت بیان سے دار قاد قدید آنی زلمہ کی بھی اوزری قدام کے سفر ودور کی دین آدارہ دا محمود بن لبی رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث دے امام نسائی رحمت اللہ علیہ را نقل کرے دے امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا حدیث را نقل کرے اغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہت لا ورگا چیو سیدس کے لئے قبول آدھری طلاق ورکی کی تھی یو صدر ماندی گری طلاق ورگا نبی نمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکر دیر کو قصر کو قہر باندی ہو تردیم بری کے نبی علیہ السلام نے جایا دا خلق دا اللہ کے قرآن سر نو دی گئی او صلاة اللہ کی امام دا تری خلق طلاق کو ندا و طلاق طریقے چی کم مسلوم دو وقتی تا اسلاما بیان کیا چیو تو ہمی بس اس کے طلاق و لول کا اور راگی نو اس نے انتظار کا یا دری سبیل کے دری طلاق و لول کا دا بے ہو دینا تو اللہ جائے سے تری خدا دا بے ہو دی اختیار کری گا زلہ ایم او دیتا سے گئی تردیم بری چیو تن پاسے دو او دائیو چیا رسول اللہ دا سڑے مرکوم انا مخیر دا دنی علیہ السلام کو سا حق دان دلیم دے دے خبری دے کہ دے اوزر دا دے دے طلاق دا گناہ دا دا بدعت دی دا پنج دوبر یاد ساتے کی تو سڑے دا ہوئے چار کن دا کار حرام دے دا کار گناہ دے نبیا دا دے طلاق واقعی کی گئی دے یاد ساتے دا طلاق دے اوزر زان دا مسئلہ دا زان دا خبر دا حکم شرعی اور گناہ زان دا مسئلہ دا تا اس وقت ماسک مسئلہ معلوم دا یو سره چې زناو کې دا جنا حرام ده که حلال ده دا به ګناه ده لیکن حکم چې سره دې کدا سره نقصان ممکن دی پر جن کیږي او کدا غیر نقصان وا ده کړي نو دا باندې د ګوري دې کې نه دې سن ګوري خدا سبب دې سن ګوري یا دې سن دې جنا هغه دې یا یو سره چې د اسلام نه دادي شي مرتد شي دا سره قتل کو دې شي د قتل دې نه جواب او دا ته اعتراض واپس کې دې اسلام نه عظیم ګناه ده لیکن دا باز په بل حکم د شریعت لګي کو نه لګي یا سره دې چې هغه خپل کړي ته د نه نسبت دي دا عظیم ګناه ده خو دې له وجې نو استاد سره ما د عام یو ذکر کو د عام په شرعي دې راضي کنه راضي دارنگی و سلیر اخلاو کی عظیم و زمان دا لیکن شدیت خوکر پر رفاس و قطع دیت داری کمرا دی لاکھو دی سلیر اکتی کی کمکر کی کی یا سلیر مسلمان قصدن قتل کی دیو زمان دے قتل نشتا لیکن لا سلیر تاری کی دیان دے ساتھ کی شدیت کی بل خوکم دلی کمرا دی داخل در تسری شوزو اسلامی ذکر کر دا ذهن محبوب آتے چکر اتا دنانی و دیوانی جادان در اطبا صلاح دیرا دیرا حکم دو دیرا دینا خانا حکم دی شدیت زانم سبدا او سبب او دنان زانم سبدا دے حدیث نا معلوم اتا اس کو سو کوئی چی دین اتاسو سنگا معلوم ہوئی چی دادری صلاح دیرا دیرا دیرا دیرا دیرا و دورا حق اول نمبر قدر حدیث تو سیکھ گئی حافظ ابن قیم رحمت اللہ لے اغت داد المعاد کی لئی جانا چی اسناد ہوا لا شرط مسلمین دا حدیث دور و مصبت دے لکہ امام مسلم چی کم شرطون دا حدیث دا نقل دا پارشت دا بولی دی آغا شرطون قدی کے موجود دی حافظ ابن قصیر رحمت اللہ لے دادا صاحب الجرب و تعدیر ہو لے دلی حدیث مبارکوی چی اسناد ہو جائی گی دن او حوالے ورکی دا نید الاؤتار چنید الاؤتار کے ہم دام صدا دار دا حافظ ابن قیم بلا قبر تاکی سلم یا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغه سمجې د فضیلت په تلاوت ورکړې دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه خبره ورکړې ده ابو داوود کې د حدیث دی وان صالح بن صالح فان تصو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سمجې د فضیلت په تلاوت ورکړې امام ابو داوود کې دغه روایت دی نبی علیه الصلاه والسلام دغه تلاوت ده هغه بالکل ناقص ګل جاری